tell them everything. Yeah, I tell them everything. Say you know we gotta pay, cause you know we gotta pay. If they asking what I say, if they asking what I say, tell them pay me anyway. Tell them pay me anyway. That's what I tell them every day. That's what I tell them every day. That's what I tell them every day. That's what I tell them every day. If they asking what I say, if they asking what I say, that's what I tell them every day. That's what I tell them every day. That's what I tell them every day. داش برو بهشون بگو لازو وقتی نرفت و زد های بود، یعنی زندگی دنیا و آرزوهاش همه خارج از این چارچوبن. بگو تز ندم به مارومم، بگو دل نبندن آلودم، بگو من درد تونم، بگو مگه ضد قانونم، فابسته به رژیم پروتم، بگو دستم و نگیرن تا اونم بگه ضد سیستمم، رست تو دل بدیم برد به هنر، به قولم عملم نکنم مبارزم، همه گی شاهدن طرف حقم، هدفم مرزقینه پیاده به طرف خدا برم. چارتا گوش که همراه من، همه گی تو برنامن، همه تو فکر پروازن، یعنی اونا های باور من، اما باور اونا مسیر من نقطه نوره تو ظلمت شبام، درف میزنم با قدرت کلامم، درس بگیری و روشنی یه روزا تو شب ببینی بعد بمیری، ولی محیط دور من میگه دیگه بس، پر خط کج برو ما چاله دفتره، میگه دهنی که باز شد و بستن شد تو فکر نمیری خواهد شد و کندم زندگی دوچاره وحی، میگه روز رو بده به دنیا شب، بگو به چش من همه تو بازی یکی هم رب میدونه خمار شب. Yeah, I tell them every day. Say you know we gotta pay, cause you know we gotta pay. If they asking what I say, if they asking what I say, tell them pay me anyway. I tell them pay me anyway. That's what I tell them every day. That's what I tell them every day. That's what I tell them every day. That's what I tell them every day. If they asking what I say, if they asking what I say, that's what I tell them every day. That's what I tell them every day. That's what I tell them every day. بهشون بگو که نشون به اون دستا که ما رو نشوندمون، حرفا که میگفت فنون بمون، نشون به اون مادری که گفت بمون بمون، خواهری که گفت بلون بمون، خانی که ما رو چلوندمون، رئیسی که ما رو تکوندمون، نشون به اون صفه که دیگه نمونده، اون شارک پاره و تمونده خون، حالت کما که نمونده جون، تپون تپون حالت شنا که تپون تومون، با تومی که یه هم میزد تو روم، طوله که خودم میکرد فروم، من هنوز مبارزم، من هنوز مبارزم، همه مخالف من نتا نمی کنم ملاحظم، همه توی قایقیم، اونو به من میگه تکی پرو بزن، همه پی کشتنم ولی فقط به من میگه چاقو بزن، اونا ما رو خرگیر و بردن و گوش ما رو مفتیدن، واسه همینه که همش تو موزن موزه بسه، از مغزم و چیزی نمیگیره دستت، این شیشه که پارخونه مردمه انقدر خوردیشون نمی کنم ازت، موزه بسه، از مغزم و چیزی نمیگیره دستت. Tell them every day. Say you know we gotta pay, cause you know we gotta pay. If they asking what I say, if they asking what I say, tell them pay me anyway. Tell them pay me anyway. That's what I tell them every day. That's what I tell them every day. That's what I tell them every day. That's what I tell them every day. If they asking what I say, if they asking what I say, that's what I tell them every day. That's what I tell them every day. That's what I.